أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا پنځه څلوېښتم آيات څخه شروع پر درو څلوېښتم آيات باندې دا ختم. ربط یې د ما قبل سره واضح دی چې سلسله د قصو روانه ده. د یو څو نبیانو یا امتو قصې الله تعالی دلته رانقل کوي. و چاته د دې دپاره چې د مکې مشرکان په دې خبره پوه سي چې د رسول رسالت چې چا منلی دی داسې کامیابي په نصیب کېږي لکه د بلقیس ده. او چا چې د رسول د رسالت انکار کړی دی دغسې ناکامي به په نصیب شي لکه د موسی علیه السلام په مقابل کې د فرعون چې غرق شو، یا د صالح علیه الصلات وسلام په مقابله کې د دغه سمودیانو چې اوس یې ذکر کړي د فرعون قصه خلاصه سوه. نو دا د دغه قصو په سلسله کې درېیم نمبر قصه وه. اول د موسی علیه السلام و بیا د سلیمان علیه السلام و بیا دغه د اوس د صالح علیه الصلات وسلام قصه راځي. نو دا د قصو سلسله روان و، دا درېیم نمبر ده. ترجمه یې داسې ده، الله تعالی فرمایي وایي ولقد او په تحقیق سره ارسلنا موږ لیږلی وو په رسالت سره په نبوت سره الى ثمود و سمودیانو ته اخاهم ورور د دوی صالحن صالح علیه الصلات والسلام ور لیږلی وو. د دوی ورور معنا د نسب د لارې ګواکې دی د هغو تربورو نسبي شراکت چې سره درلودې د هغو د قوم څخه ونو. نو اکثر انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې را مبعوث سوي په خپل قوم کې راپورته سوي هلته. نو دی هم د هغو دغسې نسبي ورورونه دا علاوه موږ لیږلی وو. نو د څه دپاره، د چش دپاره دا ان چې دی دا نو تفسیر سو د هغه ارسلنا د متضمن دپاره ارسلنا متضمنو دې خبر له سړی موږ په خپله محاوره کې چې وایي پلانې مې و پلانې ته ورولېږي، دا ورلېږل دا معنی چې یو خبره په لاس ورکړې ده. دلته هم دغه رقم ده چې موږ صالح علیه السلام ولېږي، معنی یو خبره مو ورته کړو، هغه کومه خبره؟ دغه انی بیان دي، دغه خبرې چې ارسلنا په زمن کې ګواکې خبره پرته ده. ما زموږ تاسې په محاوره کې هم درته وښوله چې موږ یو پلانې مې پلانې ته ولېږي، نو دغسې خو نه دي چې ما زموږ ته وګورو، معنی خو یو پیغام مې په لاس ورکړي. نو الله پیغام ده ته په لاس ورکړو، څنګه دغسې پیغام ده؟ دا پیغام و د هغه د ارسلنا په زمن کې چې کومه خبره ده، دغه بیان دی اوس. ان دار کم ورته لیږلی په دې خبره سره چې او عبدو تس عبادت وکي الله د الله پاک، بس دا خبره مرته کړی چې عبادت د الله وکي، دا شرک پرېږدي. دی شرک کاوه بوتان ته به سجدې کولې، نو د دغه دعوت خو ور دغه و چې ګور د منلی وای، ولی خو د رسول دعوت دی. نو دی څه چل وکي؟ فاذا ناب برهم دی چې فریقان دی دوی ډلې سولې، دوی پر دوې ډلې تقسیم سولې. یوه ډله هغه وه چې برای دا د صالح علیه صلات وسلام دغه امر، دغه د عبادت خبره دا یې ومنله، د شرک توبه وکړه، ایمان یې راوړي. بله ډله پر خپله خبره ټینګ شو چې یا موږ دغه کار نه پرېږدو، دغه د بتانو عبادت. فاذا ناب برهم دوی چې وه دغه سمودیان، فریقان یې دوی دوې ډلې سول، یختصمان یې دوی په خپل منځ کې خصومت و دعوت سره کاوه. د دې د خصومت نه سره کم په سورۃ الاعراف کې د 15 اویایم آیات څخه چې ونه سداسته سلسله روانه ده، چې دی به یو تر بل دغه دم کې سره ورکول، هغه څه بیان الته سو دی او څه دلته دادی او سره ځي. نو د دې خصومت وجود معنی خروزمره به سره دا وی وي، دغه به د ایمان کار کوي او غوډه به ایمانی کار کوي، نو سره جنجال به جوړ. قال صالح علیه صلات و سلام ورته وویل چې دی د خصومت شروع کړي، په خپل منځ کې دعوې سره شروع کړي. یوه ډله یې د موحدینو سوه چې پر الله د الله پر توحید ایمان راوړي، بلې د مشرکینو سوه چې پر شرک پاتې سول. نو صالح علیه السلام داسې وویل، قال ویې ویل صالح علیه السلام ولیا قومي ازما قوم لما ولې تستعجلون تسې تلوار کوي بالسیئه په بدی و په عذاب سره قبل الحسنه در مخه در نیکۍ چې هغه توبه و ایمان ده. دا نو داسې وویل چې نو دوی چې دا دعوې سره شروع کړلې د دغه کسانو چې د صالح علیه السلام ملګري و مؤمنانو او د هغو، نو خو دوی به دا ورته ویل چې آخر به عذاب در باندې راشي چې د الله تعالی عبادت نه کوي، د بتانو دا کوي، نو خو عذاب به راشي. الله تعالی به دې تباه او برباد کړي. دوی به څه ورته ویل؟ راوله عذاب دې راوله چې سبا راولې، نن یې راوله چې کال باجه راولې، په دا ورته کې راته راوله. نو دا سیئې څه مراد؟ عذاب دی. د حسنې څخه مراد دی توبه ده، چې د کفر توبه وکړي، کلمه ووایي، سم د مؤمن د ځانه جوړ کړي. نو صالح علیه السلام دا ورته ویل چې څه به دې مو په کور د زوی مور خو توبه وکړي، ایمان راوړه، ته در هغه د مخه د عذاب دعوې ویل، لاسونه شوړې چې عذاب راوله، راباندې نازل یې که په مځکه مې چخ کړه. دغه یې ورته ویل چې زما د دعوت په مقابله کې ته دغه وایه، زه ایمان درڅخه غواړم، ته عذاب غواړې. د عذاب خو به نو دور ته وایې دم کوي په شکل چې که ایمان نه راوړې نو عذاب در باندې راځي، د بول راوله. قال ورته ویل صالح علیه السلام ولیا قوم ازما قوم لما ولې تستعجلون تسې تلوار کوي بالسیئه کې په سیئه سره، سیئه خو عذاب دی، عذاب خو نه بد شی دی پر چا راشي، بالسیئه کې په دغه بدی د عذاب تسې ولې تلوار کوي چې دا غواړې؟ قبل د مخه الحسنه کې تر نیکۍ، زه نیکۍ درڅخه غواړم چې ایمان راوړ، توبه وسط درې حسنې د مخه ایمان ته لسه توجه لانه کې د عذاب نارې وې. فسیر لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون تس ولی مغفرت نغواړي الله د الله څخه د خپل ګناه او خپل تیر ګناه خو په شمان څه چې الله پاک پر اکړي شرک باندې ماته بخښه وکي، پر اکړي کفریات بخښه راته وکي، ته دغه کار ولی نه کوي؟ لولا تستغفرون، لولا معنا ولی نه، تستغفرون خو معنا بخښنه غوښتل، نو تس ولی بخښنه نه غواړي؟ لولا تستغفرون تس ولی بخښنه نه غواړي د ګناه الله د الله څخه، لعل شای امید کوم تاس چی است ترحمون، پر تاسې بر رحمت وسی چې ته مغفرت الله ته وغوړې کلمه ووایې، الله به دغه ګرد ګناهونه در معاف کړي، دغه رحمت به در باندې وکړي. ته در حسنې او تل استخبار د مخه کم کار کوي، تور ته عذاب راوړې، سیئه غوړې دا کار کوي. نو یو څوک چې ډېر ګمراه سي، زړه یې مسخه سي، دا زموږ سیس په وخت کې وسه نو زموږ په وطن کې دغه څه عذابونه ورته وایه، دی به لا سرته دغسې کچېر او څه عذابونه هغه به ابولاد جب ولاړې د کلو څه ملایان دا خبرې کوي، دی چې په شاوتو کې ډب سي، دا عینې دغه رقم د صالح علیه السلام قوم هم دغه رقم دغسې خبرې ورته کولې، ولرایه ولعذاب دې راوله، چا درته ویلي چې مې راوله. قالو نو دا خود صالح علیه السلام دعوت سو د عبادت دعوت ورکی چې دا لا عبادت وکی دی ویډلې سو جګړه سره شروع سول دی بیا عذاب علا د کی ول عذاب راول مخبرت نه کا مخبرت نه غوښتي د الله تعالی څخه نو قالو دی بار ویل دغه چې ایمان نه راوړي و صالح علیه السلام ته ول اطیرنا بک ملاقاتی صیغه ته به پامی اصلی که داسې غلاسه چې قالو تطیرنا بک تیو بسیت واو تطیرنا موږ بدپالی کوو بکه په تا سره بیا نو د اوله کی چې د دې د توا سره قلب مخرج درلودی مخرج هلته په خولو کې سره نږدې دي د یوه ځای څخه راوځي په هغه اطباق و نه اطباق و استعلا کې فرق دی سره نو دا کی فتوا اړولې ده فتوا کې چې مدغمه کړو هغه کی چې فتوا واړې مدغمه یې خو ساکنه یې بې چې ساکنه کې خو بره شروع نه پکول کیږي نو همزه وصلی ورته راوړي چې اطیرنا دي اوس خو نه هغه همزه وصلی چې قالو سره جنګ بره هغه غورځې په منځ کې نه ویل کیږي قالو اطیرنا داسې ویل کیږي نو قالو دوی ورته وویل چې اطیرنا موږ بدپالي و ناسیتوب کوو بې که په تا سره پښتنو خبر خو یې اورېدلې یاره بېخي ناسي سړی دی چې دی راغلی دی موږ ولاکه خیر وړی دی دی دغه بره ورته بره ګر سره ناسي سړی چې زموږ کوی ته ته راغلی په دغه کلي کې دا جنګ لوېدلی دی نو جنګ خو بره دغه موحدین چې د ده پر خوا و دا نو مشرکینو سره به جنجال کوه دی دا پر ده تاوانه بره ته ګر سره د جنګ سړی چې راغلی کړی دي د خلکو پښتنو په شان ول کړی دي کونه په کونه کې سره کلي سره جنګ اطیرنا موږ بدپالي و ناسیتوب کوو بې که په تا سره و بمن په هغه چا سره معک چې ستا سره ملګري دي ملګري دي د هغه رقم شریر خلک دي د هغسې ناسیان خلک دي چې په هره کوڅه کې دي هغه کوڅه په جنګ سره اچولي د هلته جنجال جوړ دي قال صالح علیه الصلاة والسلام ورته وویل والطوائركم عند الله طوائرو دغه بدپالي دغه نحوست کوم ستاسې چې دي عند الله دا په نیز د الله دي معنی ده په قدرت سره د الله تعالی دي نحوست چې تا ته راوستلی دي وایي پر دوی بره که اختي مراله خو دا جنګ هم جوړ شه چې دا د الله تعالی په قدرت پر ما مه تاوانه و زه د دغه یوې ذرې اختیار نه لرم زه ولکه یا باران درڅه هم نیکوی سم یا یې ورولی سم دغه چې دي دا د الله تعالی په وړاندې دي داسې او یا داسې وایي چې قاله ورته ویې ویل طوائرکم بدپالي یعنې سبب د بدپالي سیس چې دي عند الله په نیز د الله دي د الله په علم کې دي دا سبب الله ته معلوم دي چې زه ناسي یم چې ما دا کړی دا رقم کې که تیس په خپله داسې کفر ناسي دي نو خپل پر کفر یې نه تاوانه لکه د مثال په تور د ازمور سیس په دغه نږدې ملک افغانستان کې چې و چې کاختي راغلې ده دا چې د ملایان راغلې ده بلا ساخه تلې ده اوس ورته خپل کوپر کې نسبت نه کوي چې ته کوپریات کوي و خپل لیواتت کې نسبت نه کوي چې لیواتت کوي و خپل سګواني او کرکبازي ته چې د الله پاک حیوانان په جنگ سره اچول دي و هغه ته نسبت نه کوي چې دغه کار زه کوم پر ما دا ناتار جوړ دي د ملا ته نسبت کوي چې ملا راغلې دي پر ما ناسیتوب راغلې دي طالب چې راغلې دي پر ما ناسیتوب راغلې دي دوی دغه رقم چم کاوه چې پر دې تاوان ور صالح علیه السلام چې ورته و داسې ملګری چې راغلی اس ناسیان اس په کلی کې جنگونه هم جوړ دي کاختي هم ده نو صالح علیه السلام بارا ورته ول سبب د بدپالی او د نحوست هغه د الله په وړاندې دی الله ته معلوم دی پیژن چې کافر دغه یو وجه ده پیژن چې فاسق کتر شي لاس نه اړه دغه یو وجه ده پر ما متاوانه قال ورته وی ول صالح علیه السلام ول طوائر بدپالی او نحوستکم ستس چې دی د دې سبب چې دی عند الله په نزد د الله دی معنی الله ته هغه ته معلوم دی بل داسده انتم تاس چې از قوم یو قوم یست تفتنون تاس به په فتنه او په امتحان کې واقع سي په دې ولا که خلاص شي چې ته پر ما ناسي توپ تاوان کې پر تا به بل عذاب راشي الله به په داسې عذاب اخته کې فتنه یو سړی په امتحان کې اچول چې زه اوس څه وکړم لار ځنې ورکه سي تاسې به په فتنه کې واقع کړ سي فتنه څه معنی په امتحان کې به واقع سي الله به بل عذاب چې در باندې مسلط کې په دې چې مو ته ځان مخلاص او چې ته ناسي چې ته راغلی ما خیر نه دی ول بل داسې د انتم تاسې چې یاست قوم یو قوم یا سرکم قوم تفتنون چې تاسې به په فتنه او په امتحان کې واقع کړ سي الله به بل امتحان عذاب در باندې وکړ باندې راپی ول فسي الله تعالی فرمای وکانه فی المدینه ته په دغه شهر کې چې د صالح علیه السلام ورته مبعوث شوی دی اساس موجان په شهابات دی لا کې ته حجر وایه نو دغه د حجر په منطقه کې دغه څخه حالات عبیر په مدینه وکینو نو کانو فی المدینه ته په دغه شهر کلی کې تسعه رهتن نه خلقوا رهت چې ملاقاتی و اشخاص و ډلې ته وایي جمع ده دا خطه په نحوه کې ذکر ده چې د دروڅه ونسه بیا تر لس پوری چې د دې عدد لپاره کم تمیز راځي هغه مجموع مخفوظ راځي، معنی ام به مجرور ام به جمع، نو د رحت توری خو ظاهره ده دی مفرد دی، نو د چې سعد لپاره تمیز باقی سوی دی، نو رحت په معنی د اشخاص دی، د درو څونه ستر لس اطلاق کیږي، څوک د اوو څونه ستر لس پوری اطلاق کول کیږي، نو رحت خو به هر صورت چې دی معنی تر درو ورلوړ دی، معنی د اشخاص دی، نو اوس هغه تمیزوالی سیس، نو الله پاک په دغه کلی کې کفار خو ډیر و، خو یو نه نفره په کښې کې و تفسیر روح البیان د هغو نومان هم ذکر کړي چې پلانیو پلانیو پلانیو نومېدل، دغه یې نو زموږ د پښتنو په اصطلاح هغه د مونې ارمونې دغه نه ده نیو شریر و، بل کار یې نه درلودی چې بس د اسلام مقابله د دې کار دغه ډله الله پاک یادوي. وكان في المدينة فذاغ مدينة كده حجر تسعة رهط نأشخاص نخلق يفسدون دي فساد كوا في الأرض بمزكك ولا يصلحون ورد تاكته وقرأ فساد هم كوا ولا يصلحون هز إصلاح يا نراوست چې یو د شر او د فساد ماده وه هغه په دوی کې وه. کفار خو دوه قسمه دي، ځینې کفار دغه رقم دي چې هغه فساد کوي یو کار د ښېګڼې و د اصلاح د امر سره کوي، یا یا د دوی ګر سره هغه ذات یې لکه فاسد سوي و نجس سوي چې د اصلاح ماده ده په دماغ کې، نو ټول کار یې فساد. دغه نه لپاره هغه هم دوی دي چې هغه د صالح علیه الصلات وسلام وشتم اول دواره د هلاکت مقدمات دوی برابرې کړې، دا نور قوم خو بیا په خوشحاله و په دوی باندې فخر کاوه، لکه زموږ خلک چې لوچک لري باران دی د دې دپاره چې اسانه کې خلکو ته خدای مو دې بیا خپل کاپیره نه کوي، نو دغه قوم بیا په دې خوشحاله چې خدای مو دې بیا دغه نونه پورو نه کوي، هغه دې د صالح علیه السلام دښمني دغسې پر سر اخیستې ده ورته ولاړ دي، نو الله دغه نه لپاره په نامه یاد کړه، دا نه معنی چې په دا کلي کې لوګسره دا نه لپاره لوچګان وه، مال دغه یې اثر غنه لوچګان وه ډاکوګان یې دغه وه، نور خو نو کلی اکثر په راځي و، ځکه الله د نونه پورو د وجې ګرده کلی نه تبا کوي، خو اکثر چې په دوی راځي و باقي هغو هم دغه کار کاوه. نو وکانه و فی المدینه کې په دغه ښار کې په دا کلي کې د حجر تسعتو رهط نه اشخاص و یفسدونه چې دوی فساد کاوه فی الارض په مځکه کې ولا یصلحونه دوی هېڅ اصلاح نه کول د نیکۍ کار یې ګر سره نه کوه. قالو نو دوی سره وویل دغه نونه پورو وسته دوی قصه روانه سوه، تقاسمو په داسې حال چې دوی قسم سره کوه بالله په الله سره، وره یو بل ته وویل ورنو راسه لکه زموږ هم به راوې راسه پر قرآن لاس راسره کښېږده، نو زموږ خو پر قرآن ایمان لري غټ شی دغه دی، ور د دوی په وخت کې چې نو هر بت خو پر هغه سره راجام سه برر قسم راسره وکړه ونسه چې د صالح علیه السلام ریښو ور وکړ دی دی دا د ده اتباع دي ماښام چپه پر وهو چې ورلو کیسه یې ورخلاصه کړه سره ختمه کړه، دغه چپه د هغه وخته را شروع ده، داسې نه دي چې کفار یې اوس وایي دا نو دوی اوس نوې زده کړې ده، نه نه تر نبی علیه السلام د مخه د صالح علیه السلام د وختو د چاپي پروګرامونه تړه کېده، قسم یې له ام سره کاوه د اوس بې خو لا قسم نه کوي برای چې کوي هغه دي وکړي زورور دي، دوی د زوره سره سره دغه نه قدر حیا یې درلوده چې په پټه به یې وکړو دا کار چې بیخي خلک مخ را وانړي. قالو دوی وویل په داسې حال کې تقاسمو چې د یو تر بله قسم سره اخیستی بالله په الله سره چې هغه مال هغه شریکي عقیده خې هم درلوده قسم یې په الله سره هم سره اخیستی، ولې الله خو دوی مني خو شریکي ورسره دراوه، ولنبیتنه لخامخه نبیتنه موږ به د شپې ورلویږو هو دته، نبیتنه موږ به د شپې ورلویږو هو دته واهله او د ده به اتباعو ته، یوازې دی نه دی اهل دا د انسان تابعدارانو ته هم ویل کېږي لکه خپل کور ته چې ویل کېږي، کور ته خو اهل په دغه وایي چې د ده تابعداران دي، نو پر صالح علیه السلام خو ډېرو خلکو ایمان راوړي برل پر ده او پر د ده پر اتباعو د ده پر کورنۍ چا دي، معنا چې د ده سره همزبان پر ګردو به د شپې ورلویږو بره خو به نه معنا په قتل ورسو. ثم بیا به لخامخا نقولن موږ به خامخا وایو لولیه و هغه ولي و دوست ده ده ما شهدنا مهلک اهله ما شهدنا موږ حاضر نو مهلک و زایت ده هلاکت اهله ده ده ده اتباع و انا بشک موږ لصادقون رشتونی و اینو ده ده صالح علیه الصلاة والسلام یو ولی و دوستو تفسیر شریف لیکی اصلاف علی تانوی رحمه الله و یا که دای ساغه هم مؤمن و دا د دولی چې هغه ته دی نور بیا د چمړې کې دا غته بیره دل دا د صالح علی السلام دا نور کمزوري چې ول دا غو بمړو هغه ولی چې مسلمان دي چې بیا د غور کوي هغه تر هغه ته وای چې زه په هغه ولا کې دلی وم ها دا دې پښتنه وک موږ به دې ځای چې دا دی هله اکسو دي پر جاله کزه وم لانه مرګ کې الته پرېږده او دا بم سیوتې چې په ولا بلا چې رښتیا وایم کني راسه قسم راته کښې دا بنا بورتو یاد دا ولی چې دلته په قران کې ذکر سوی دی مراد دې سو ولی چې هغه دې ځکه نه وژي خو چې هغه په خپل کافر او ایمان نه راوړي مگر دوست چاو د صالح علی السلام سره دوست چې درلوده نسبی نو یو دوست خو د بل دوست غور د مرقي اگر چې په عقیده نه وسره وشریک کدا یې په خبره پوهیږي د مکه مشرکان د نبی علی السلام ولی نو سو وژل برال خدا بنو هاشم د قریش د ریج بر جنگ را سر کی برای دم ولی وجل اگر قریش ایمان نه پر درلودي خدا نور روس وجل د تاوان چه به دل نو دغه د په ولی کی څو احتمال لګي دوا کداغه د صالح علی السلام ولی د قریب کدا مؤمن وي نو دی وجی ولنه چې د نور اتباع وجل دا ولنه وجی د وجاهت درلودي خلق زنی به دل د پر مرګ اقدام روس کولای نو ولدی خې به تحقیق را تکي ولی خو هغه مسلمان دی صالح علیه السلام هم مؤمن دی نو دی چې تحقیق کوي وده ته به څه وایي وده ته به موږ وایو چې موږ په دې شپه ولاوله دا دی چې مړ کېدی په دې ځای کې قسم ورته وا او یا دوم احتمال دا دی که د هغه ولي چې د صالح علیه السلام قریب دی که دا مؤمن نه و نو بیا خو خبره خلاصه دی ځکه نه وژي خو ایمان یې نه و راوړی مګر د دې ځای څخه بیرېدله چې ایمان یې نه راوړي خو د ده د مرګ غور خو کوي هغه ته به دغه رقم ووایي بېرته به ترجمې ته متوجه سي نو دی ویل چې سمه بیا چې دای مو مړ کی د شپې پر وارلو چاپه مو پر واله دی او عدادات با لخامه خانه قولان نه موږ بخامه خا ویلی ولیه او هغه دوست د چې د غور کی چې دا چا وشلی موږ ورته چې ما شهید نه موږ نو حاضر سیبه مهلک و زایت د هلاکت اهله د کورنۍ او د اتباع موږ ولکه ول عدالته نو چې ور حاضر نه یم نو وزن مثلا مرکه مې به خیر نه دی کړی و ان به شک موږ لصادقون موږ رښتینی یو نو خپل د وطن چاپی خو مو پیادی چې بس تا کلی به در بمبار وکړي شیز وکړي به ګولا ګولا کړو کبه کرځه ته ودرجه کبه بل ته ودرجه ولکه موږ به تحقیق وکړو دغه سره په خبره موږ به تحقیق وکړو تا شل کاله د تحقیق ونو سجدا موږ څوک شل کاله د تاکي کونس چې موږ یې څوکي عین هغه کساده قسمونه په اخته ځوالاکه په خبره زو خپل نه و منو چې چا کړی دی دغه بو وای و مکرو الله وای و مکرو دی پټ چمو کې پرې به سره جوړ مکرن چم کول دا مکرن مفعول مطلق ورواچ چې نو دغه سی وغټ مکر سره جوړ کې څونه غټ نه مکرو پرې بو چم دی قسمونه پټ سره وکړه چې موږ وبې د شپې بار به موږ کیسو چې موږ ولاکه په خبر لې علم لا ولاکه په ګای د ته وم لانه دغه شان بو و مکرو دی پټ چم وکي د پاره د شهادت د شهید کول د صالح علی السلام او دغه د ملګرو مکرن چم کول الله او مکرنا مکرا و مکرنا موږم چمرته وکي مکرن چم الله او منم چم وکي کنه چم خو هغه دې سړی دې شي څه خبيريږي نو الله خو بيريږي نو چې ګر د کلی تباکي ګر د دنیا تباکي څوک صورته وای مګر خو چې د دې د مکر په سزا کړاله نو الله تعالی د خپل د کار څخه هم تعبیر پچا وکي په مکر وکي کدا یې په خبره پوهیږي سړی چې د یو چا د یو پیل جزا ورکي دا جزا تم د هغه پیل نمبر کول کیږي ما ډیر مثال داسې درته وری دي ښکاره چ مثلا ته ما یو چپلاخه یا یو لغت وای اسیدی په لغت جوړم زنه بر واسم نه در رسید یو بل وخت چې دی برستا یو قرض ما در کلمه لنج چې زما ودس خاطر ته محتاج شه زبره په خپل کلمه داس یو چم در ته وکم شی بیا نس اصلاح کول یو خانه سکور برزم ما هم دغه لغت در کش کنه نو ما ته په لغت وای خو ما د کلمه یو چم در سره وکړه د کلمه پر چم باندې میوې نوم د لغت کې شې خو ستاده لغت جواب سونه په دغه بر لغت بول نو دوی خو مکر کړی الله تعالی خو دې ته د دې د مکر سزا ورکړو پر د سزا يم د مکر نوم کې شې کنه الله تعالی مکر نکي دا عام په شیرین دغه سوای شو نو مکر خدای غا چا کار دی عاجزین و الاخو عاجز ندی سنگ یا مکر وکی نو مجرد دید مکر سزای الاخو تلا پا مکر تعبیر کرد کنی اصل حق خبر داده دا محققون و مفسرون دا چا الا مکر کهی که ما یلیق بشانه دا الا ار سپت بنده دا سپت سر ندی مشابه چا بنده چا مکر کهی دا عاجزی چکی نو الا دا عاجزی چکی یا دا الاخو تلا مکر سپتی چکی یا که ما یلیق بشانه بلا مشتشره کوره نسخه الا دی زن تا نسبت وکی و امام دا دی سر مکر وکی و مکرنا مشتمر لره وکي سزا ده مکر مورته مکرم په مکر کول او هم لا يشعروا و فداس حال کی چهم دی و هم او دی لا يشعرون هیڅ شعور اگاهی نه دروده دی پوله نو سره ما دا غس مکر وکي هغه دا و چې دی چې دا کم ځای سره ناس نو قسم سره کی الکی یو ځای ټولی سره جوړ کړی چې بس د شپې به دا رقم کو دی داله ته ناس چې قسمونه و تړونه سره وکي پامینو د غره د خایلو ګاران او تلا پر راګیره کچراله دا چې ګرد چې په چټانه کې پر دا غزه علاوه د پام لن او جته د چا پامش د غره پر ما دوه نو لوي سخر راګیلیږي ما داله ته لاندې کی ناکام شو د دې مکر دی خو به د شپې ته پکاو هغه د تطبیق ته مخه پدی دا شوډنګوس نو مکر نه موږ هم چم وکي مکرن چم کول و هم او دی چې ولا یشعرون شعور وش اگاهی اگر سره نه درو ده خبر لانو پجه فنظر علاوه وسنو تو وګور نو خود مکه مشرکان سره اکثر نقل کیږي چې دوغه خلکو د صالح علیه السلام مقابله کول پات څنګه سو دا خو دا رقم سو چې علامه کر سر وکي فنظر تو وګور ار مخاطب ته دا خطاب نبی علیه السلام ته بل ار سو چې دا خطاب وړه غته تو وګور کیف څنګه کان سو عاقبته انجام اخرکار مکرهم د دې د مکر د چمته د دې د چم انجام ته وګوره د بل تغار کني په خپل فکر کې گزار شو نو کای په څنګه کان شو عاقبته انجام مکرهم د چم د دې ان دمرناهم الله وای ان بشک مر دمرنا مر هلاکهم دې وقومهم او قوم ذي اجمعين كرد يوازن ودي نو پردي خدا سخر را گیر شو پردي قوم چ بیاو پردي بیا د جبرائيل امين په واسطه باندې الله تعالی یو غټ دغه پر وکړله چغه پر وکړه د جبرائيل په واسطه باندې جبرائيل چې ناره پر وکړل د دې ټول ارواح له تقبس فل او بدونونه ریږه د لاندې خوازلزله هم سره ونه په قران کریم کې په سورۃ هود کې په وش پیتم نمبر آیات کې په داغه سورۃ هود کې په څلور نیویم نمبر آیات کې الته د سراغل دی واخذ الذين ظلموا الصيحه په یو آیات کې داسې په بل کې فاخذتهم الرجفه دی رجفه ونی ول رجت واخذ الذين ظلموا الصيحه په سیا داغه یو آیات کې یو رقم په بل کې یبل رقم په یو کې واز دغه صيحه ذکر شوی ده په دا بل کې اغه رجفه او صيحه واړه ور سره ذکر شوی ده معنا د لنج د خاص خزلزله ور سره و د سیبر طرف د جبرئیل امین اغه غټ आवाज چې موږ ته نو چغه یا یو لو نهره فدغه ارواح قبس ودا د شيغه د قوم خي پر دې خو ما لغه سخر را ګیل سن الا څنګه وای وای ان به شک مر دمرنا مش کند کفر را هلاک مکرهم دی و دغه نه نه پر و قومهم او قوم د دې اجمعين ګرځه بارس وک نو سپاته فقط یو د صالح علی السلام ملګری او د هغه تعالی تعالی نجات ورکی ملائکه پیرا پر دره وجو فتلک بیوتهم الله وسوى فتلك نودغ بيوتهم كورونه دديجه خاويه پداس حلق چنړيدي خدغه دي كورونه نړيدي مکی مشرکان چې به شام ته سفر کاو پر دغه کورورتله نو الله دغه اشاره ورته کړ چې خو کې پر کلی روزمره تیری تبا پروت هیڅوک نست پکشي کې فتلك نودغ بيوتهم كورونه دديجه خاويه پداس حلق چغنړيدي وجه بما ظلموا بما په سبب سره دغه ظلم او چې دوی ظلم کړی وو په حق کې د چا د صالح علیه الصلاه والسلام ظلم یې دوه رقم وسو یوه ایمان پر راوړي ورته درواغ وای او بل دغه چې د مکه او تیا ورته سره له تشبیه به چا پر وو ان فی ذلک لا آیه ان بشک فی ذلک په دغه قصه کې دا وسر ته ذکر سواله چې د صالح علیه السلام قوم او دغه نه خلق د الله څنګه هلاک را په دغه کې ل آیه غټ دلیل دی د فار د قدرت الله عز وجل یقوم ده هغه قوم د فار یعلمون چې دی علم لري پویش یو خدای یو سړی په قصه ځان خر وت راشي د خلکو چې خر خر کیږي ته چې ارسه د لایل ورته استاغه امر لا نه درسه یا ک یو سړی لږ کې علم او پوها ولري هغه به نو د جس عبرت واخلي چې دا خلق چې خدای هم الله پیدا کړی و د سینوچ پر الله پاک باندې نو شدی په غوې ډیر مصرف سوی په بلې لښ کافر مسلمان یو رقم پیدا کیږي پر یو طریقه باندې خو چې د الله جن نه مانی د الله رسولان رضی پای به دغه نو دغه چې خلق عبرت واخلي ان به شک فی ذلک په دغه مذکوره قصه کې لا آیه پدې کې یو غټ دلیل دی خامخه د قدرت الله لې قوم دغه قوم د پر یعلمون چې دی پویږي علم لري کته وا سیدی دا خو هلاکس ولا دغه نه پر او قوم د کفار په دی راځي د صالح علی السلام د نور خلق حال څنګه سو وانجینا الذين امنوا وكانوا يتقون وانجینا مرنی جاءت خلاصون لرور کی علی الذين وهغه خلق ته امنوا چې ایمان راوړي وكانوا او دی ويتقون د علاوه ثلاثه بیره د توحید الله کاو د شرک ته بکشلو علاوه یوته منجات لرور کی او دغه رقم هم ده مورتی سی وس پخپل او عصر پخپل د لج عمر کی چدی دغه د قران کریم رقم معجزه د مش پستور ګول دی چې هغه طاقت چې د خلق در وسه زنیریج دی په دغه ځای شاد او تعالی د غزار کی چې خلق ولاکه د سړي مرتبه ورلور کی خدا د الله عز وجل قدرت خلق چشکار کی نو علاوه موږ دغه خلکو ته خلاصون ورکی چې ادی بدمکی ورکو یا چاپی به پرواله او هغه کسان چې واغه متدمیر ورکی تدمیر هلاکت کند کا پر کېدل نو الله عزوجل موږ خپل عذاب څخه وساج الله موږ په متقین کې حساب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.